Yen wis tresno paite kopi rasane legi. Yen wis tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetap dilakoni. Mepet kowe wis sadeng rasane ngati. Rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetap dilakoni. Mepet koe wis adem rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah minggo lan nyawang buri. Ati mantep bakal sido rapi. Jodoran nyawang pondo tunyo poto tresnane nompo anane lan rimo rasa kesuwendang nyepat undangan dirame no regean poto longgo jejer ning mantenan. Yen pancen tresno rasa kakean haluan rausa raku merko kahanan prei kanan kiri. Ucap ne janjian sito mantenan lan bakal pebrayan. Rasa mengga-menggo jodohmu mesti tekan. Aha, yen wis tresno paite kopi rasane legi. Yen wis tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet koe wis adem rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawang buri. Ati mantep bakal sido rapi. Rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet koe wis adem rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Usah menggo lan nyawang buri. Ati mantep ba orang.